Program Trzeci Polskiego Radia. I minęła 19. Mamy czwartek, 23 lutego. Serwis Trójki przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. W krakowskiej prokuraturze zakończyło się przesłuchanie jako świadka premier Beaty Szydło w sprawie wypadku rządowej kolumny. Drzewa według nowych przepisów wycinać można także na terenach chronionych Natura 2000. Ekolodzy domagają się szybkiej zmiany tych regulacji. To była także NASA praca. Bruksela zarzuca amerykańskiej agencji kosmicznej, że pominęła rolę Europy w odkryciu systemu planet podobnych do Ziemi. W krakowskiej prokuraturze okręgowej zakończyło się przesłuchanie premier Beaty Szydło jako świadka w wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu z 10 lutego. Szefowa rządu opuściła budynek prokuratury po godzinie 18, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Pani premier w trakcie tego przesłuchania odpowiadała na liczne pytania prokuratorów. Czekamy na zakończenie całego postępowania. Zależy nam na tym, aby ta sprawa została doprowadzona do samego końca i poprzedzona oczywiście, zarazem wyjaśnienie okoliczności wypadku zostały poprzedzone rzetelnym, obiektywnym, kompleksowym wyjaśnieniem wszelkich okoliczności tej sprawy. Organy państwa działają, działa policja, działa prokuratura, działają biegli. Do prokuratury premier przyjechała o 14.30. Kilkunastu manifestantów przed budynkiem biło w bębny i skandowało stop piratom, czy nawet premier mówi prawdę. W przesłuchaniu chciał uczestniczyć obrońca podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku Sebastiana K. Prokuratura zdecydowała jednak o niedopuszczeniu adwokata do udziału w przesłuchaniu premier. Udział obrońcy na tak wczesnym etapie postępowania może spowodować ujawnienie zeznań pokrzywdzonego, co w konsekwencji powodować może na dalszym etapie śledztwa poważne trudności dowodowe. Głosi komunikat zamieszczony na stronie krakowskiej prokuratury okręgowej. Dodano w nim, że niewykluczone jest bowiem, że w późniejszej fazie postępowania przygotowawczego może zachodzić konieczność konfrontacji pomiędzy przesłuchiwanym świadkiem a podejrzanym kierowcą Seicento. Ustawa o wycince drzew wzbudziła wiele emocji. Od kilku dni wiemy już, że Prawo i Sprawiedliwość wycofa się z obowiązujących od 1 stycznia przepisów, ponieważ drzewa wycinane są na potęgę. Przygotowywana jest już nowelizacja, która wkrótce trafi do Sejmu. Powrotu do starych rozwiązań, gdy o zgodę na wycięcie drzewa trzeba było pytać gminę CPO, która zapowiedziała jednocześnie wniosek o wotum nieufności dla ministra środowiska. Zmiany według wielu organizacji zajmujących się przyrodą są niezbędne, bo drzewa wycinać można nawet na terenach chronionych Natura 2000, potwierdza Trójce minister Andrzej Szweda-Lewandowski z resortu środowiska. Jeżeli są to tereny prywatne, ta ustawa oczywiście na obszarach Natura 2000 obowiązuje, czyli można wyciąć bez zezwolenia drzewa na terenach Natura 2000. Jednak trzeba też brać to pod uwagę, że usunięcie pewnej ilości drzew na obszarach Natura 2000 może się też łączyć i też na terenach prywatnych z tym, że celem usunięcia tych drzew jest polepszenie i odtworzenie siedlisk na przykład dla ptaków wodnobłotnych. Przepisy o wycince drzew bez zezwolenia nie obowiązują, gdy terenem jest las, bo ten rządzi się swoimi prawami. Bruksela zarzuca amerykańskiej agencji kosmicznej NASA, że pominęła rolę Europy w odkryciu systemu 7 planet podobnych do Ziemi. Wiadomość o odkryciu ogłoszono w siedzibie NASA w Waszyngtonie. Dziś Komisja Europejska postanowiła pochwalić się tym osiągnięciem. Komisja poinformowała, że projekt badawczy otrzymał finansowe wsparcie z unijnego budżetu w wysokości prawie 2 milionów euro. A tej informacji NASA nie podała, mówi rzecznik komisji Margarity Skinas. Rola Europy nie została tak mocno zaakcentowana jak agencji NASA, a to był europejski projekt z mocną obecnością europejską w międzynarodowym zespole. W badaniach uczestniczyło około 30 astronomów z kilku krajów, a grupą badawczą kierował Belk, naukowiec z Uniwersytetu w Lierz. Akcentów belgijskich jest zresztą więcej. Układ został nazwany tak jak teleskop w Chile i jest nawiązaniem do słynnego w Belgii piwa trapistów, zakonników, którzy udoskonalili recepturę i technologię ważenia piwa. Projekt badawczy nazwano Speculoos, jak ciastka korzenne, bardzo popularne w Belgii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec tłusty czwartek. Do piwa trapistów pączki, dla jednych okazja do zjedzenia ich w większej niż zwykle ilości, bez wyrzutów sumienia, dla innych dzień walki z łakomstwem. Ja chyba zjem 3 pączki z lukrem i marmoladą. I coś oprócz pączków będziesz jeszcze jadł? Faworki. Ja zjem 4 pączki, mini pączki. No 4 pączki i jeszcze faworki. Niby mam dietę, ale na pewno skosztuję 2 albo 3 pączki. No mam taką chudą figurkę, także myślę, że tam trochę kalorii się przyda. Co najmniej ze 3. Według ekspertów pączki, zależnie od wielkości nadzienia, dodatków i sposobu smażenia, mają od 250 do 400 kalorii. Dlatego faworytem jest faworek. To był serwis Trójki. Ile zjadłeś? 7, tak? My szczuplaki i biegacze możemy jeść, no prawda? Ja 9, proszę bardzo. Ja 11, ale zmieściłeś się w tej... I to jeszcze nie jest nasze ostatnie słowo. Nie, na pewno nie. Łoniewski, Sport. Już grają od 5 minut w Amsterdamie. Piłkarze Legii przeciwko Ajaxowi w rewanżowym meczu 1/16 finału w Lidze Europy. Przed tygodniem w Warszawie było 0-0. Co zrobić, żeby wrócić z Holandii z tarczą, podpowiada Jerzy Dudek. Kluczem będzie po prostu dobra gra w obronie i postarać się przynajmniej jednego gola strzelić. Ze stałego fragmentu gry tutaj akurat Ajax też nie jest jakąś wybitną drużyną w obronie. Tam szansę upatruje, aczkolwiek to będzie bardzo trudne zadanie dla Legii. Jesteśmy tego samego zdania, ale przecież nie takie historie zdarzały się w europejskich pucharach, a w składzie Legii nie ma Tomasza Necida i pauzującego za kartki Miro Radowicza. Są za to Guilherme i Michał Kucharczyk, a na boisku? 0-0. Z Amsterdamu przenosimy się mocno na wschód i mocno na północ, do Finlandii. Tu dziś, w Lahti konkretnie, rozdano pierwsze medale w Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. Najpierw na trasę wyruszyli biegacze, a właściwie sprinterzy. W stylu dowolnym u pani najlepsza była mistrzyni olimpijska Norweszka Maiken Kaspersen-Fala. Za nią finiszowały dwie Amerykanki, Jessica Diggins i Kikken Randall. U panów do półfinału dotarł Maciej Starenga. Na więcej nie starczyło mu umiejętności. Najwyższymi dysponował dziś Włoch Federico Pellegrino. To on wywalczył złoty medal. Srebrny dla Rosjanina Siergija Justiugowa, brązowy dla Norwega Johannesa Klebo. A nasi skoczkowie tymczasem wreszcie mogli potrenować na skoczni normalnej. Wiatr w Lahti zelżał i na pierwszym treningu najdalej lądował Dawid Kubacki. Drugie miejsce zajął Maciej Kot. W drugiej próbie najlepszy był Manuel Fettner, tuż za nim Kamil Stoch, a za Stochem znów Kot. W trzecim treningu najlepszy z naszych, Stoch na pozycji szóstej. Kończymy mieszanymi sztukami walki. To już pewne, Brazylijka Jessica Andrade będzie kolejną rywalką Joanny Jędrzejczyk w obronie mistrzowskiego pasa Federacji UFC należącego do Polki. Do tego pojedynku dojdzie 13 maja na gali MMA w Dallas. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. W nocy możliwe opady deszczu, na północy także deszczu ze śniegiem i śniegu, bo na północy będzie najzimniej, 0 na wybrzeżu, a najcieplej na południu, plus 5. Wiatr w porywach do 80 km na godzinę, lokalnie w zachodniej i w centralnej Polsce do 100 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, na północy północny. Wysoko w górach wiatr w porywach w nocy do 130 km na godzinę. Jutro i pogodzenia i przelotne opady deszczu albo deszczu ze śniegiem. Temperatura od plus 1 stopnia na północy, wciąż nad morzem najzimniej, do 5-7 stopni miejscami na południu. I wciąż silny wiatr w porywach do 85 km na godzinę. W ciągu dnia powoli słabnący, zachodni i północno-zachodni. W górach jeszcze silniejszy, bo w porywach do 120 km na godzinę początkowo, bo w ciągu dnia także w górach będzie już słabszy. I tak to będzie jutro wyglądało. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz i Robert Cantwright. Dziękujemy państwu i do usłyszenia. I Agnieszka Szydłowska. Zerka widziałeś? Na stanowisku, komentatorskim. Dobry Agnieszka wieczór. Szydłowska. A komu wieczór mam kibicować? Tym w zielonych. Tym, no, ciemno, tym zielonych. Na zielonym, tak? Tym na zielono, tak. Aha. Bo zła pasca twoja była przełamana już, prawda? Że no była przełamana, ale nie wiem, czy to dotyczy też klubowych rozgrywek, czy to do wyłącznie reprezentacji kraju. Sprawdzi. Ale jak patrzymy, widziałem. Wzroku. No bo są momenty, że mieszane sztuki walki mamy na boisku. To prawda. I teraz bardzo przyjemnie. I teraz niektórzy, tak, niektórzy piłkarze, oj. No proszę bardzo, nie potrafią biegać. No ale w każdym razie niektórzy bardzo dobrze wyglądają. Nie wiem, czy to się przekłada na grę, ale to się przekłada, jest dobrze, na grę. Tak? To w im lepiej wyglądasz, tym lepiej grasz? Niekiedy tak jest, ale nie zawsze. A to w przypadku Cantwrighta. No, kolega tutaj dowcip się wyostrzył. No to co, zostawiamy ciebie na stanowisku komentatorskim. Tak, sobie. Mów czasami, tak, mów czasami, ile jest, bo to tak w miarę jest. Ważny mecz jest. 0-0. Która minuta? 8. A teraz? A nawet 9. Autopromocja. Jane Monheit, Jamie Callum, David Sanchez oraz Ewa Bem, Wojciech Karolak, WW. Mocny krajowy skład zetrze się z silną reprezentacją zagraniczną. Będzie zadyma, to znaczy zadymka. Już w tym tygodniu 19. Bielska Zadymka Jazzowa. Zapraszam na festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska Białej. Zaczynamy kilka minut po północy, z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A

w meczu Ajaxu z Legią nadal wynik 0-0. Jeżeli chodzi o piosenkę, która zaczęła nasze dzisiejsze spotkanie, to nowy utwór od zespołu Spoon, Can I Sit Next to You? Oczywiście każdy jest mile proszony, aby przysiąść, usiąść obok i posłuchać. Nasz dzisiejszy plan do godziny 21 to bardzo dużo muzyki, spotkanie z piosenką tygodnia, spotkanie z płytą tygodnia i konkurs, w którym będzie można debiut Stonka Tank wygrać. Co się będzie działo w pierwszej godzinie? Zdecydowanie więcej gitar, po godzinie 20 więcej elektroniki. To już jest pewna tradycja, a tytuły i wykonawcy na stronie polskieradio.pl /trójka, / alternatywny będą pojawiać się bardzo, ale to bardzo regularnie. Spoon z roku 2017 kontra historia tego zespołu sprzed lat. See you never again. I walk away, cool, just to hold your hand. Ain't got much, but it can all be yours. Three-room apartment and a hot dog stand. I've been fighting in the attic with hungry ghosts. I've been busy in the common hall, ripping fast through the sheets at the wall. I'll keep calling if it takes all night. Evidence, we're alright. Gonna be, we're alright. Knew this girl was out of any cause. At the high school, really felt so lost. Had a heart attack at 25. Much too beautiful to stay alive. Cause when she woke up known, felt so done. Sold her clothes, and heaven knows. There's no warmth in the freeway to say goodbye. Wanna make that happen, yeah. Don't mean nothing, just some common sense. Nothing so much as just about being mad. Everything's well alright. Gonna be well alright. Everything's well alright. Gonna be well alright. See you never again. I walk away, go just to hold your hand. Ain't got much, but it all be yours. Three-room apartment and a hot dog stand. Just watch the end of day, how it goes. Sell your watch, sell your clothes. There's no warmth in the words that you say goodbye. That don't mean nothing, just some kind of test. Ain't had enough of your advice just yet. Not too much, just a Barbie man. Everything's gonna be well alright. You and me, everything's gonna be well alright. We're alright, we're alright. We're alright, we're alright. We're alright, we're alright. We're alright, we're alright. We're alright. Carried away. I was Tak, to wszystko biegnie. Amerykański zespół Spoon, prosto z Austin w Teksasie i zapowiedź nowej płyty, a jednocześnie wyprawa w przeszłość muzyczną tej grupy, a potem duet The Kills, tutaj jedna noga amerykańska, druga noga brytyjska. Nie wracamy jeszcze do Europy, zostajemy tam, po drugiej stronie oceanu, bo Animal Collective kilka dni temu wydali swoją nowiutką epkę, a na niej między innymi utwór Kinda Bonkers, który jest naszą piosenką tygodnia w tym tygodniu. Unity of all kind. To była wyprawa do Stanów i tam zespół Animal Collective, Kinda Bonkers, jeden z czterech utworów z najnowszej epki zespołu. A my wracamy teraz do Europy i wracamy do Polski, bo przecież właśnie trwa ten sezon, w którym zadebiutował warszawsko. No to jest właściwie międzymiastowy, a wręcz międzynarodowy skład, no ale osiadły w Warszawie, więc warszawski zespół Bastard Disco, ich płyta Warsaw Wasted Youth już jest dostępna, zespół gra koncerty i warto o nich pamiętać. zespół, który nazywa się Bastard Disco, nagranie Medicine z ich debiutanckiej płyty Warsaw Wasted Youth. To nagranie zresztą pod takim tytułem także znajduje się na albumie i brzmi bardzo dobrze. Tymczasem my biegniemy dalej. Biegniemy przez nagranie zespołu Midwave. Aha, miałam patrzeć, co się dzieje podczas meczu Ajaxu z Legią. 0-0, 31 minuta, wszystko pod kontrolą. Więc teraz zespół Midwave, a potem odrobina wspomnień, takiej melancholii, ale też w pewnym sensie tęsknot za dawnymi czasami polskimi. Ah! Elefant i zespół Homo Sapiens, to było naprawdę dawno temu. Rok 2001, singiel z niebieską, taką niebiesko-szarą okładką, na niej słoń, tak jak w tytule tego nagrania, elefant, ale w spodniach. Taki słoń trąbalski, kojarzący się od razu dobrze każdemu polskiemu dziecku. Homo Sapiens, moim zdaniem po latach cały czas świetnie ten utwór brzmi. No ale wracamy do roku 2017 i do zespołu, który na własną rękę robi wszystko. Bolo i Borys, Borys i Bolo i ich debiutancka płyta zatytułowana Totem. To grupa Stonka Tank. Yeah. No i tak, właśnie gra, nagranie zatytułowane Jacob z płyty Totem, a odpowiada za ten utwór duet Stonka Tank. Wczoraj Borys był naszym gościem i opowiadał o tym, jak zespół powstał i jaką rolę w tym powstaniu odegrał Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie. Zapis rozmowy na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny. Ale pytanie konkursowe dzisiaj dla tych, którzy chcieliby od nas płytę tygodnia wygrać, a jest to płyta w wersji cyfrowej, dotyczyć będzie tej historii, która zaczęła się nieco wcześniej, czyli przed płytą Totem był pierwszy singiel, wydany właśnie jako nagroda za zwycięstwo podczas Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Wczoraj zresztą prezentowany na naszej antenie. Trzeba szybko zadzwonić do Bartka, jeżeli ktoś ma ochotę wziąć udział w konkursie i przypomnieć tego singla tytuł. 2 2 7 3 czekamy na poprawne odpowiedzi. Stonka Tank, wielka samodzielność, skorzystanie z dobrodziejstw XXI wieku i zbieranie pieniędzy w sieci na wydanie albumu i komunikacja, co oczywiste. No i też możliwości, jakie daje nagrywanie i w domu, i od czasu do czasu pewnych elementów w studiu, a przede wszystkim wzięcie odpowiedzialności za to, aby muzyka dotarła do swoich słuchaczy, słowem płyta, którą sami nagrali, sami wydali, a teraz czekają na swoich własnych słuchaczy. Jeszcze jeden utwór, Bright Side, przed nami. Przypomnę raz jeszcze nazwę, Stonka Tank. Yeah. To zespół Stonka Tank i nagranie Bright Side, którego tytuł właśnie wpisałam na stronę polskieradio.pl/trójka/alternatywny i tam można zaglądać. Pytanie konkursowe, jakim singlem ten zespół zadebiutował jakiś czas temu? To nie jest singiel związany z tą płytą. Wydany był, no tak ogólnie biorąc, 2 lata temu i dotyczył nagrody w pewnym konkursie dla młodych talentów. Tytuł tego utworu można znaleźć w sieci. A tymczasem na naszej antenie Agnieszka Obszańska. A ja zapraszam dzisiaj na arcyciekawą wystawę do warszawskiej Zachęty. Teren. Kultura. Życie, instrukcja. To właściwie taki labirynt, po którym wędrujemy po przestrzeni galerii, która aż kipi od znaczeń i treści. A podążać możemy wieloma ścieżkami, ale zacznijmy od podstaw, czyli postaci pisarza Georgesa Pereka i jego twórczości, która stała się inspiracją do zbudowania całej tej gęstej narracji przez artystkę i kuratorkę Jadwigę Sawicką. A o tym, dlaczego Perek, opowie już sama Jadwiga Sawicka. Pomyślałam o Pereku w kontekście zrobienia wystawy. Wtedy, kiedy przeczytałam esej o nim, napisał Jerzy Franczak, przy okazji ukazania się książki pod tytułem Urodziłem się eseje. Tam Perek pisze o tym, czego szukam. Pisze o swojej twórczości, także nigdy nie napisałam 2 takich samych książek, więc bardzo są różnorodne, ale to, co je łączy, to jest ta potrzeba narzucania sobie jakichś rygorów, przymusów. To, co przeczytałam, to było to, że on sobie podzielił swoją twórczość na takie 4 działy, 4 pola, ponazywał je, to jest pole socjologiczne, autobiograficzne, ludyczne i fabularne, i podaje także przykłady utworów, które pasują, wpisują się w te pola. I wtedy jakoś od razu pomyślałam o tym, że właściwie mogę znaleźć przykłady różnych prac, artystów, którzy bardzo dobrze ilustrują, wpisują się w to, ale myślą tak samo. A my możemy przyglądać się i wejść w świat prac artystów, którzy to z klasyfikacji, rygoru i złożoności narracji uczynili swoją artystyczną strategię. Zresztą ten perekowski podział pojawił się też na wystawie. Zatem ruszajmy wraz z Jadwigą Sawicką prosto do Zachęty. W ślad za wybranymi autorami prac. I od kogo zaczniemy? Niektórzy przyszli mi do głowy od razu, tak jak pomyślałam o gablotach edukacyjnych Andrzeja Tobisa. Bardzo znana, uważam, seria, mająca gorących zwolenników. I to jest właśnie przykład takiego podporządkowania się regułom. Dla niego materiałem wyjściowym był znaleziony słownik wydany w 1953 bodajże roku, niemiecko-polski, obrazkowy słownik, wydany w NRD, co bardzo jest ważne, dlatego że to, co pociągnęło Andrzeja Tobisa w tym słowniku, to od razu dla nas widoczna taka propagandowość, jego polityczność tych haseł, ale z kolei także go pociągała w tym taka pokraczność, niezgrabność tłumaczenia. I on od 2006 roku przetwarza ten słownik, do tych haseł szuka ilustracji. Dodatkowym jeszcze takim ograniczeniem formalnym, że te ilustracje muszą być znalezione na terenie Śląska. Myślałam od razu także do tego działu socjologicznego, bo mówimy o socjologicznym. Pomyślałam przy dziale ludycznym o Krzysztofie Bartnickim i jego tłumaczeniu Finnegan's Wake, a właściwie jeszcze bardziej pomyślałam o tym, co działo się potem, kiedy on już ukończył to tłumaczenie. Jakoś nie mógł się rozstać z tym Joyce'em i z tym niezwykłym, właściwie nieprzetłumaczalnym zjawiskiem. I teraz szuka w tej książce, szuka muzyki i znajduje. Opracował taką własną metodę, bardzo taką arbitralną, bo on nie tyle szuka, co Joyce mógł zaszyfrować, ale sam wymyśla, jaką muzykę chce tam znaleźć. Ta muzyka, którą znalazł Krzysztof Bartnicki, jest zaaranżowana przez Wojciecha Kucharczyka, więc jakby wzbogacona jest, bardzo staje się takim już faktem, który no, zaczyna funkcjonować jako nie tylko zagadka, taka ciekawostka, ale jako muzyka. I jest animacja, którą zrobiła Karolina Niewalińska, inspirując się już tekstem muzycznym, więc to tak narasta. Przechodząc do następnego działu, no muszę wybierać, ale tym autobiograficznym, czyli to, które jest opatrzone cytatem z Pereka, znaleźć dostęp do swojej historii, co także wydawało mi się bardzo takim celnym sposobem określenia faktu, jak artyści wizualnie na przykład w tym przypadku pracują ze swoją przeszłością. Jest nowa praca, która powstała na potrzeby wystawy, Mariusz Tarkawian, świetny rysownik. Mariusz powiedział, że ma bardzo dużo rysunków z dzieci, dzieciństwa, które zachował. Rzeczywiście jest ich bardzo dużo, jest około 600 na wystawie. Przerysował je, no, mając bardzo charakterystyczny, wypracowany styl, ale wraca, musi przejść z powrotem tą drogę. Jest fabularna, czyli te zapierające te w piersiach przygody, o których mówił Perek. Tu są złożone różne narracje, także mistyfikacje artystyczne. Życie instrukcja obsługi to wystawa inspirowana twórczością Georgesa Pereka, którą po prostu trzeba zobaczyć. A warto zarezerwować sobie więcej czasu na przyjemność odkrywania treści, połączeń i misternie tkanych narracji. Polecam i zapraszam do warszawskiej Zachęty. Tak, Agnieszka Opszańska, a ja też także mam propozycję odkrywania ukrytych treści i to będzie też przyjemność. Amber Kaufman. Sing it all.